เป็นยังไงครับ สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจในเรื่องตายแล้วเกิดหรือว่าระลึกชาติรวมทั้งผู้ที่สนใจในศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนานะครับเรื่องของผมนี่ผมจะพยายามพูดให้สั้นแล้วก็ย่อๆคือการระลึกชาติเนี่ยมันมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งนี่คือตัวเองระลึกได้เองอันนี้ถ้าเผื่อทางพุทธศาสนาใช้คำว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณจากการระลึกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือจุตูปปาตะญาณอันนั้นหมายถึงว่าญาณที่จากการฝึกสติฝึกวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งรู้เห็นการเกิดการตายการระลึกชาติซึ่งอันนี้เป็นที่คุณหมอชินโอสถนะฮะเพราะงั้นมันมีสองแบบแบบของผมไม่ใช่เป็นไม่ใช่เพราะนั่งวิปัสสนากรรมฐานที่จริงผมเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์คุณแม่สิริกฤตชัยตั้งแต่พ.ศ. 2522ผมเป็นอนามัยจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาสมัยโน้นมันก็เที่ยวเกรตามเรื่องตามราวใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องก็เกือบ20ปี2522จึงพาภรรยาแล้วก็พาลูกไปปฏิบัติธรรมนะฮะ8วัน7คืนที่บ้านของท่านน่ะที่ซอยโพกาถนนโพกลางจังหวัดนครราชสีมาทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่ผมคือเมื่อผมเกิดมานะฮะผมค่อนโชคดีหน่อยที่เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ไม่ทะเลาะวิวาทรักกันอบอุ่นแต่ว่าพ่อแม่ผมแต่งงานผมเป็นลูกคนโต5ปีครับถึงได้ตั้งท้องแล้วก็เกิดผมมานี่เมื่อผมอายุได้ประมาณสักขวบ2ขวบทั้งหมดนี่เป็นเรื่องที่ผมจำไม่ได้ทั้งหมดแต่เรื่องที่ผู้ใหญ่เล่า2ขวบพ่อผมเนี่ยได้รับคำบอกเล่าจากน้องของปู่ผมตายไปหลังจากผมเกิดประมาณสัก10กว่าปีคือน้องของปู่เนี่ยท่านเป็นแพทย์แผนโบราณและท่านก็เรียนทั้งเรื่องเกี่ยวกับทางด้านไสยศาสตร์นะฮะเพราะงั้นท่านก็เลยมีอะไรมาบอกท่านอันนี้ผมไม่ทราบท่านบอกว่าเนี่ยเด็กคนเนี้ยคือตัวผมเนี่ยคุณพี่คือปู่เนี่ยมาเกิดเขามาเกิดเพื่อจะมาดูแลทรัพย์สมบัติหรือมาดูแลอะไรต่างๆของเขาเพราะมันมีความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าปู่ผมตายนะพ่อผมอายุก็ประมาณยังไม่สำเร็จโรงเรียนกฎหมายเลยนะฮะยังเป็นหนุ่มอายุ19 20อะไรเงี้ย20อะไรเนี่ยย่าน่ะตายตั้งแต่พ่ออายุ7ขวบไอ้สมบัตินะมันไม่ได้มีอะไรมากมายอะไรหรอกนะฮะแต่ได้ปู่น้อยเนี่ยน้องปู่บอกพ่อผมก็ไม่ได้เอะใจจนกระทั่งบังเอิญมันพร้อมหน้ากันคือมีทั้งหลังจากปู่ตายเนี่ยนะฮะหลังจากย่าผมตายปู่ก็มีภรรยาอีก3คนมีเมียอีก3คนอยู่บ้านเดียวกันพร้อมกันหมดก็ถามบอกว่าถ้าผมเป็นปู่มาเกิดเรือนหออยู่ที่ไหนผมก็ไปชี้เรือนหอตายที่ไหนผมก็ชี้ที่ระเบียงเอาศพตั้งที่ไหนก็เอาศพตั้งที่ห้องโถ งตอนนั้นอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับ อายุได้ประมาณขวบสองขวบผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมจำอะไรจะไม่ได้เลยแล้วเสร็จแล้วถามว่าใครเป็นเมียคนที่หนึ่งผมก็ชี้ปั๊บสองสามชี้ถูกหมดใครเป็นลูกสาวคนโตมีปู่มีลูกผู้หญิงคนหนึ่งกับภรรยากับย่าน้อยเนี่ยนะผมก็ชี้ในที่สุดก็เลยถามบอกอ้าวแล้วใครเป็นลูกคนโตผมก็หันไปชี้นี่พ่อผมเนี่ยพ่อก็คล้ายๆก็แปลกใจผมชี้ถูกอย่างนี้ประมาณสักเดือน2เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วชี้ไม่ถูกคือไอ้ความจำอันนี้มันมาแค่เดือน2เดือนเท่านั้นแต่เวลาพอโตขึ้นพอพูดได้อันนี้ผมก็จำไม่ได้นะหมายความผมพอพูดได้แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ถามอีกเอ๊ะทำไมมาเกิดช้าเพราะว่าแต่งงานกันตั้ง5ปีถึงได้มีผมก็ตอบนี่จำไม่ได้นะแต่ว่าผู้ใหญ่เล่าประตูปิด ข้าไม่ได้คล้ายๆกับมาเคาะประตูแต่ว่าประตูไม่เปิดก็คล้ายๆกับว่าปากมดลูกไม่เปิดน่ะนะก็เลยเชื้อมันเข้าไปไม่ได้คล้ายๆอย่างนั้นนะก็เป็นอันว่าจบเรื่องกันทีนี้มีเหตุการณ์ที่แปลกอยู่อันหนึ่งนะก็คือผมโตมากขึ้นกว่านั้นอาจจะราวๆสัก3ขวบกว่าได้ผมเจ็บหนักมากคือแม่ผมเนี่ยเป็นนักเรียนวังหลังพวกแม่มก็สอนพวกมิชชันนารีเพราะว่าทางฝ่ายแม่ผมเนี่ยนับถือคริสเตียนเพราะว่าตั้งแต่ชวดแล้วคริสเตียนมิชชันนารีส่งชวดไปเรียนพยาบาลที่ประเทศอเมริกาก็เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่เดินทางโดยเรือใบไปอเมริกา5เดือนครึ่งจากเมืองไทยไปอเมริกาก็ไปเรียนจบมาก็มาอยู่เมืองไทยนะเพราะฉะนั้นทางแม่ก็เลยนับถือคริสต์การดูแลลูกก็พยายามเรียกว่าพูดง่ายๆว่าเชื่อทางฝรั่งนะหมอฝรั่งผมป่วยหนักเนี่ยพ่อแม่ถึงกับไปซื้อบ้านหลังเล็กๆที่แถวถนนสาทรเพราะว่าติดกับโรงพยาบาล Nursing Home ซึ่งมีหมอฝรั่งอยู่ที่นั่นแต่รักษาผมไม่หายตาไอ้ปู่น้อยผมเนี่ยจะรู้ด้วยอะไรก็ไม่ทราบเพราะมันอยู่ไกลกันนะฮะสมัยโน้นการเดินทางก็ลำบากเอายาหม้อมาให้เลยหม้อเล็กๆบอกว่ากินหม้อเดียวเป็นยาสดกินหม้อเดียวหายยานึกภาพแล้วกันยาหม้อนี่มันคงขมขื่นมากผมเป็นคนที่เหี้ยวแล้วก็ผมกินยายากเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ไอ้กระเพาะยัดใส่ปากนี่กรอกแม่ก็สงสารว่าเอ๊ะทำไมถึงรู้สึกไม่รู้จะทำไงจะให้มันป้อนมันก็ไม่ยอมกินนะฮะก็ต้องจับมัดแล้วก็กรอกก็เลยลึกขึ้นมาได้เลยถามบอกถ้าเป็นปู่มาเกิดต้องกินให้ได้ผมจับแก้วกินจนกระทั่งในที่สุดกินยาหม้อนั้นหายเพราะยาของปู่น้อยที่เอามาให้หมอฝรั่งรักษาไม่หายอุตส่าห์ไปซื้อบ้านเพื่อจะอยู่ติดกับโรงพยาบาล Nursing Home เพราะงั้นก็แสดงว่าการป่วยเจ็บครั้งนี้คงจะหนักหนาหน่อยแต่ว่าพอบอกว่าถ้าเผื่อเป็นปู่มาเกิดต้องกินยานี้ให้ได้แล้วผมก็กินทั้งหมดนี้ผมจำไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องเล่าทั้งหมดแต่ว่ามีข้อสังเกตก็คือค่อนข้างจะพอโตขึ้นหน่อยอันนี้พอจำความได้คือเป็นคนชอบว่าราชการในบ้านชี้โน่นชี้นี่สั่งให้เขาทำอะไรอันนี้จำได้ว่าคล้ายๆกับมันเหมือนกับดูแลมันเด็กแก่แดดนะแล้วก็พวกผู้ใหญ่ก็คือพวกย่าน้อยผมเนี่ยก็ในสมัยชาติก่อนก็คือเมียถ้าผมโกรธผมเรียกอีเลยนะฮะเวลาไม่โกรธก็เรียกเขาธรรมดาแต่พอโกรธพับมันขึ้นอีเลยจำได้เลยครับเพราะว่าคนหนึ่งนี่ช่วยทำกับข้าวเวลาเราจะไปโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องให้ปลุกต้องเอาไอ้สมัยก่อนมันใช้ฟืนแสมหุงข้าวใช้ไม่ได้ใช้ถ่านเถินไปเคาะตื่นกูจะไปโรงเรียนนี่นะฮะอันนี้พอจำได้ครับว่ากูจะไปโรงเรียนตื่นถ้าไม่พอใจนี่เราเรียกอีแต่พอเวลาดีๆเรียกเขาเรียกชื่อเขาอะไรเขานะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตของตัวเองพ่อนะคล้ายๆกับเกรงใจแต่ผมก็ไม่เคยทำตัวเป็นพ่อของพ่อผมคือไม่ได้ทำตัวอย่างนั้นนะฮะก็ดูแลต่างๆทุกอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ใช่คือไม่ทราบเป็นเรื่องที่ตั้งแต่เราเด็กๆเราไม่รู้ผู้ใหญ่เป็นคนพูดพอเมื่อผมจบแพทย์2493ที่ต่อที่สมาคมค้นคว้าทางจิตอยู่ในมีสถานที่อยู่ในวัดมงกุฎกษัตริย์จะมีด็อกเตอร์ฟรานซิสสตอรี่คนนี้เป็นคนศึกษาเรื่องเกี่ยวกับตายแล้วเกิดจะมาพูดที่นั่นในที่นั้นเนี่ยมีคุณหลวงพินพาทพิทยาเพศคุณพ่อของหมอเทพนมเนี่ยเป็นนายกคือเป็นคณบดีแพทย์เป็นครูผมมีอาจารย์อวยเกตุสิงห์ก็เป็นครูผม เป็นกรรมการของสมาคมค้นคว้าทางจิตซึ่งขณะนี้เนี่ยดร.นายพินิจเนี่ยเป็นอะไรเป็นเลขาธิการของสมาคมนี้แล้วมีคุณหมอเชียนพวกที่ล้วนแล้วแต่เรื่องเกี่ยวกับทางจิตแพทย์อะไรต่างเนี่ยเป็นกรรมการผมก็ไปฟังฟรานซิสสตอรี่แล้วก็มีการพูดกันว่าถ้าอยากจะให้รู้จริงเขาจะเอาผมเนี่ยไปสะกดจิตให้ย้อนภพชาติเพื่อจะถามว่าใครย้อนไปถึงกระทั่งถึงเป็นภพของปู่ว่าจริงไม่จริงยังไงพ่อผมเนี่ยปรึกษากับคุณหลวงวิเชียนแพทย์สยาคมซึ่งเป็นเพื่อนกันก็คุณหลวงวิเชียนนี่ก็เป็นจิตแพทย์ผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงก็เป็นเพื่อนกับพ่อผมพ่อผมไม่ได้เป็นหมอหลวงวิเชียนเนี่ยจะเอาผมเป็นตัวไปคล้ายๆกับว่าให้เขาสะกดจิตเพื่อจะย้อนถามไปในที่สุดทั้งคุณหลวงวิเชียนและทั้งพ่อผมบอกอย่าเลยคือรู้ว่าสมมติรู้เป็นความจริงว่าเป็นปู่มาเกิดเอ๊ะแล้วผมจะทำตัวอย่างไรก็ผมเป็นลูกพ่อกลายจะผมจะเป็นพ่อของพ่อมันจะวุ่นวายสับสนกันใหญ่นะฮะเพราะงั้นก็เลยบอกก็แล้วไปก็เป็นอันว่าหยุดเกมกันไปก็แสดงว่าเขาสามารถจะทำได้คือสะกดจิตคนนั้นเนี่ยให้ย้อนระลึกไปจนกระทั่งถึงนั้นแล้วก็ถามเรื่องราวต่างๆแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ทำกันนะฮะก็มีข้อสังเกตที่อยากจะพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งในเมื่อหลังจากที่ผมได้ปฏิบัติธรรมนะฮะได้ไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับคุณสมัยก่อนผมเรียกกับคุณพี่สิริกฤตชัยเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันคุณแม่เอ้าคุณแม่สิริพาลูกพาภรรยาไปมันถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วพอเราจะรู้เรื่องของธรรมะทางพุทธศาสนามีต้องเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมต้องเชื่อในเรื่องทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเรื่องกุศลกรรมอกุศลกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องวัฏสงสารอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเชื่อถ้าเราไม่เชื่อเราก็อาจจะทำเลวทำชั่วก็หมดกันในชาตินี้พุทธศาสนาสอนนะครับแต่ว่าไอ้การที่จะพิสูจน์ให้เป็นวิทยาศาสตร์ชัดๆเจ๋งๆเนี่ยบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็รู้อย่างลึกซึ้งรายละเอียดเพราะท่านเองท่านก็สามารถจะลึกได้ทียิบไปตั้งไม่รู้กี่ร้อยชาตินะฮะอันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านเนี่ยมันนิ่งมันบริสุทธิ์เหลือเกินเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดคนที่นับถือพุทธศาสนาต้องเชื่อในเรื่องนี้แต่ในที่นี้มาพูดกันเอามาคุยกันเอานักวิทยาศาสตร์ทางจิตเอาผู้ที่มีความรู้เพื่อมาส่งเสริมไอ้ความรู้หรือความจริงซึ่งทางพุทธเจ้าท่านได้พูดถึงเนี่ยเพราะพุทธเจ้าจะต้องสอนนะนี่ผมรู้เรื่องนี้มาเมื่อผมไปนั่งฟังฟรานซิสสตอรี่เมื่อพ.ศ.2493มันก็เกือบ50ปีมาแล้วคือสอนว่าพูดถึงเรื่องปฏิสนธิวิญญาณคือพูดถึงว่าฟรานซิสสตอรี่นี่เคยบวชเป็นพระที่ศรีลังกา4ปีเพราะงั้นรู้เรื่องเด็กลึกชาติได้ที่ศรีลังกาเด็กคนนี้เกิดมามีรอยแผลเป็นที่เรียกว่าเบิร์ธมาร์คคือมีคอนี่เป็นรูปขวัญแล้วก็หน้าอกนี่มีรูบุ๋มเป็นพิการคล้ายๆกับรูเป็นบุ๋มเป็นรูไปแล้วมือนี่ติดกันมือขวาเพราะประวัติของคนนี้เวลาเขาเป็นเด็กประมาณสัก 7-8 ขวบเขาบอกเขาไม่ใช่ลูกของพ่อเขาเป็นน้องของพ่อแต่ว่าเขาถูกแขวนคอเพราะเขาไปฆ่าผู้ที่จะเป็นภรรยาของเขาคู่มั่นของเขาที่ไม่ยอมแต่งงานกับเขาด้วยความโมโหเขาใช้มีดแทงภรรยาของเขาที่หน้าอกเพราะฉะนั้นพอเขาเกิดมาเนี่ยมาเกิดในท้องของพี่สะใภ้อันนี้ฟรานซิสสตอรี่เล่าให้ฟังผมจำได้เลย มือเขาติดกันเพราะเขามือที่เขาจับมีดเนี่ยมันกำไว้ติดนะแล้วก็ไอ้หน้าอกที่เขาแทงคู่มันของเขาเนี่ยมันก็มาเป็นรอยเป็นเหมือนกับเป็นแผลเป็นโบ๋ๆอยู่ที่หน้าอกเบื้องซ้ายแล้วไอ้ที่ถูกแขวนคอเนี่ยก็มีรอยควันแล้วเขาจำได้ครั้งสุดท้ายเขาเล่าให้ฟังนะนี่เขาระลึกชาติเขาได้นะบอกเขาไม่ใช่ลูกพ่อเขาเป็นน้องน้องแล้วถูกแขวนจำได้ว่าเขาถูกแขวนคอนี่เขามันคล้ายๆก็ลงไปในกระทะหรืออะไรก็แล้วแต่ลงไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้ตัวเลยแล้วจึงมาเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้ฟรานซิสสตอรี่เน้นให้เห็นเรื่องของปฏิสนธิวิญญาณว่าถ้าเชื้อของผู้ชายสเปิร์มของผู้ชายกับไข่ของผู้หญิงมาผสมกันเข้าพับมันจะต้องมีกรรมคือปฏิสนธิวิญญาณเหมือนกับเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุถ้าคลื่นไหน FM 100มันก็จะต้องรับกับ FM 100นะฮะไอ้คนชั่วมันลงไม่ได้ถ้าคนคลื่นดีคนดีถึงจะลงได้คลื่นเลวคนดีก็ไม่ลงต้องคนเลวลงคลื่นใครคลื่นมันอันนี้นะฮะไอ้ความรู้เรื่องปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยทั้งวิทยาศาสตร์เนี่ยอะไรกันแต่เราก็ยอมรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเอ็นไลท์ท่านสัพพัญญูท่านรู้และท่านจึงไม่อยากจะให้มาพูดมาทะเลาะกันว่าไหนรู้ได้ไงพิสูจน์ได้ไงท่านไม่ต้องแต่ท่านรู้อยู่เต็มอกนะฮะเพราะฉะนั้นความรู้อันนี้เนี่ยทางแพทย์เนี่ยเราก็รู้เรื่องของยีนเรื่องของพันธุกรรมเรื่องโครโมโซมยีนโครโมโซมแล้วก็ลึกๆลงไปรู้เรื่องของ DNA RNA เห็นไหมครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันอะไรกันอันนี้เป็นสัพพัญญูรู้ของพระพุทธเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่าสงสัยอีกแล้วต้องเชื่อในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ว่าไอ้ความดีกับความชั่วที่มันจะปรากฏผลไม่ใช่ว่าก็ทำดีปั๊บมันได้ดีวันพรุ่งนี้ไม่ใช่มันมีระยะเวลานะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเล่าให้ท่านฟังถึงที่คุณหมอดมศิลป์ให้ผมพูดให้ผมตอบว่าผมรู้สึกยังไงผมเกิดขึ้นเป็นอะไรผมยังขอเพียงแค่นี้ครับ ขอเรียนถามอาจารย์แทนพวกเราก็แล้วกันเชื่อว่ามีคำถามแยะที่สงสัยในหัวใจขนาดนี้นะครับอาจารย์เชกบอกว่าจำได้เรื่องที่เป็นความลับระหว่างคุณปู่กับคุณย่าน้อยๆลำดับญาติน้อยย่าน้อยได้ว่าคนไหนเบอร์เท่าไหร่แล้วก็รู้ความลับเป็นหลายอย่างซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคุณปู่ซึ่งเด็กอายุ1ขวบ2ขวบไม่น่าจะรู้ที่ความจำอันนี้เนี่ยมันอยู่กับอาจารย์เฉกถึงอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะค่อยๆเลือนไปก่อน ผมไม่ทราบนะฮะแต่พ่อแม่ผมเล่าให้ฟังว่าถามแบบนี้นะฮะในจังหวะเวลาเรียกว่าบางเวลาบางโอกาสที่บังเอิญมันพร้อมหน้ากันชี้ถูกได้ราวๆสัก 2-3 เดือนเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นทีนี้ผิดแล้วเลอะเทอะเพราะงั้นรู้ได้แค่นี้แต่ไม่ใช่ว่าผมจำได้ผมจำอะไรไม่ได้เลยครับแต่ว่าแม่เล่าให้ฟังพ่อเล่าให้ฟังว่าชี้ถูกอย่างเงี้ยนะฮะถามทีไรชี้ถูกต้องเป๊ะหมดเลยรู้เลยคนไหนเมียคนที่1คนที่2ที่3นะฮะคนไหนเป็นลูกคนไหนเป็นอะไรต่างๆตายที่ไหนนะฮะเอาศพตั้งที่ไหนทำชี้อย่างนี้ถูกต้องเหมือนกันอย่างเงี้ยได้แค่ประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วก็เสร็จแล้วก็เลยทีนี้ถามใหม่ไม่ตอบแล้วเลอะแล้วหายไปแล้วมันหายไปเอง เดี๋ยวเราคงจะอาจารย์ในพินิจเนี่ยคงจะมาช่วยเติมบางแง่มุมตรงนี้ให้เต็มได้ก็คือว่าเมื่อกี้อาจารย์เฉกก็พูดถึงฟรานซิสสตอรี่นะครับที่เคยมาที่เมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องชาวศรีลังกานะที่มือติดกันแล้วก็เนื่องจากไปทำร้ายว่าที่ภรรยาฆ่าเขาจนตาย แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมาเกิดมาเป็นพูดง่ายคือพ่อนะในชาติปัจจุบันก็คือพี่ชายของตนเองในอดีตชาติไงก็แล้วแต่ผมเชื่ออาจารย์ในพินิจอาจจะมีสไลด์ได้ซ้ำไปไม่ซ้ำอีกสไลด์นี้หรือเปล่าเรื่องแผลเป็นที่คอเรื่องมือที่ติดของฟรานซิสสตอรี่หรือของเอียนสตีเวนสันแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจารย์ในพินิจจะมีสไลด์แล้วก็มีเรื่องราวนอกจากฟรานซิสสตอรี่แล้วมีอีกคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องของตายแล้วเกิดใหม่ดีรวมทั้งเบิร์ธมาร์คคือรอยแผลเป็นหลังเกิดปัจจุบันชาติว่ามันสืบเนื่องสัมพันธ์กับอดีตชาติอย่างไรเนี่ยเขาศึกษาเรื่องนี้อย่างมากมายและเชื่อว่าอาจารย์ในพินิจคงจะเพิ่มเติมตรงนั้นให้เราฟังได้ในตอนท้าย